بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Hadithi ya 14 imepokewa kutoka kwa Abu Mas'ud. Abu Mas'ud, na Abu Mas'ud ni tofauti na Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali. Abu Mas'ud ni yeye al-Badri, yani Nufai ibn al-Harith al-Badri. Amenasibishwa na sehemu ya Badri kwa sababu aliwahi kuishi eneo hilo, na si kwamba aliwahi kupigana vita vya Badri. Jina lake anaitwa au kunia yake ni Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. سي حلالي دم يا أنتم إسلام. لا يحل هاي حلالي دم امرئ مسلم دم يا أنتم إسلام يشهد أن لا إله إلا الله ambaye anashuhudia kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah. Si halali damu yake illa bi ihda thalathin, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Illa bi ihda thalathin, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Athayibu zani, ima ni mtu thayib, yani aliyewahi kuoa au kuolewa kisha kazini, anaambiwa damu yake wakati huo akipatikana akifanya hivyo, damu yake itakuwa ni halali. Walnafsu bin nafsi kadhalika, nafsi kwa nafsi, kwa maana kwamba itakuwa damu ya mtu ni halali itakapokuwa ameua kwa maksudi, na yeye atastahiki kuuawa. Watariku lidini kadhalika, yule mwenye kuacha dini, yani Uislamu. Almufariku liljamaa, ambaye amefarikiana na jamaa, yani mtu ambaye akatoka nje ya taa akataka kuleta uasi katika nchi au mbele au ndani ya safu ya Uislamu, akafanya khuruj, yani akatoka nje ya paa ya mtawala. Mtu wa sampuli hiyo atakayefarikisha jamaati muslimin kwa kufanya hivyo au kwa kuacha dini kwa kuritadi, basi huyo damu yake kadhalika ni halali. Amesema Al-Hafidh bin Hajar Al-Haytami, الإمام ابن حجر الهيثمي في منزلة الحديث. ابن حجر أنا سمع كوسيان درجة حديث يسمى: وهو من القواعد الخطيرة. نهي حديثه نكتك مشينج يهتاري لتعلقه بأخطر الأشياء وكوا مبتنقواك نفيد بيهتاري زيدي، وهو الدماء نوندام. Hadithi hii inaambatana na swala la damu. Wa bayanu ma yahillu minha wa ma la yahillu, na bayani na ubainifu wa kile kinachokuwa kile ambacho ni halali na kisichokuwa halali. Wa innal asla fiha al-ishma, la asili katika dima, katika damu za watu ni kulindwa. Asili ni damu ilindwe isimwagwe. Wa huwa kadhalika aqlan, na hivyo ndivyo ilivyo hata kiakili. Liannahu majbulun ala mahabbati baqa'i as-suwar al-insaniyah, kwa sababu akili imeumbwa katika kupenda kusalia sura ya kibinadamu, al-makhluqa fi ahsani taqwim, iliyoumbwa katika umbile lililokuwa sawa sawa, lililokuwa zuri. Hadithi hii inaonyesha kwamba damu ya Muislamu ni haramu, ambaye anatekeleza haki za Uislamu sawa sawa, damu yake ni haramu. Na zimekuja nususi au maandiko yamekuja mengi, ima katika Qur'ani au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafundisho yamekuja kwa wingi juu ya haramu na kupewa uzito damu ya Muislamu. Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani amembashiria yule ambaye anamuua mtu pasi na makosa yoyote kwamba atapata adhabu kali, kama ilivyokuja katika suratu Ala Imran, innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allah tabaraka wa ta'ala katika aya 21 ya sura Ala Imran nasema, wale ambao kwa hakika wale ambao wanazikufuru aya za Allah, innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, wale ambao wanazikufuru aya za Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq, na wanawaua mitume pasi na haki, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, na wanawaua wale ambao wanaamrisha uadilifu katika watu, wenye kufanya hivyo fabashiruhum bi'adhabin alim, wabashirie wao kwamba watapata adhabu kali. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, hao ndio wale ambao zimeporomoka amali zao duniani na akhira. Wa ma lahum min nasirin, na hawana wao wa kuwanusuru. Kadhalika Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani amewalani na amewaghadhibikia na amewaandalia adhabu kali kila mwenye kukusudia kumuua Muislamu pasi na haki. Kisema katika suratu An-Nisa aya 93 anasema Allah, man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Na mwenye kumuua mu'min hali ya kukusudia, malipo yake yeye ni jahannam, hali ya kukaa humu milele, yeye atakaa muda mrefu, na Allah amemghadhibikia juu yake na amemlani na amemuandalia yeye adhabu kubwa kwa sababu ya kuua mu'min au muslim mutaammida. Kadhalika ukisoma katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohesabu madhambi makubwa yenye kuangamiza, na hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza, yani muhlikat, madhambi yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, wakauliza watu, ewe mtume wa Allah, ni yapi hayo? Qala ash-shirku billah, akasema katika madhambi yenye kuangamiza ni kumshirikisha Allah, was-sihru, na uchawi, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo ameharamisha Allah isipokuwa kwa haki. Ni haramu kuiua nafsi. Kwa hiyo katika madhambi makubwa yenye kuangamiza ni mtu kuua nafsi pasi na hatia yoyote. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja mengineyo. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, na hadithi imepokewa na Tirmidhi na Sheikh al-Albani, asema la zawalu dunya, kuondoka dunia, hii dunia ikawa imeisha, khairun au ahwalun, la zawalu dunya ahwal, sawa sawa, kuondoka dunia ni jambo jepesi zaidi, ala Allahi, kwa Allah, min katili rajuli muslim, kuliko kumuua mtu muislamu namna damu yake muislamu ilivyokuwa ni kitu kizito sana katika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mtu akiyafanya damu yake inakuwa ni halali. Hapa ameyataja baadhi ya mambo, akataja kwamba athayibu zani ni mtu aliyekuwa ameoa na akapatwa mezini kwa aya iliyofutwa katika Qur'ani inasema washaykhu washaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta lakala min Allahi wallahu azizun hakim. Hii ilikuwa ni aya inasomwa kwenye Qur'ani, Allah akaifuta tilawatan katika kisomo, lakini hukumu yake inaendelea kufanywa kazi. Mtu mwanamume aliyewahi kuoa na mwanamke aliyewahi kuolewa watakapozini mkiwakamata, basi wapigeni kwa mawe mpaka kufa, na hiyo ni adhabu itokayo kwa Allah, na kala min Allah. Na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya jambo hilo na akawekea hukumu yake, akaweka hukumu yake wazi kimatendo, kwa sababu alifanya rajmu kwa zaidi ya mtu mmoja. Na ama kuwa nafsi kadhalika limetajwa kwenye Qur'ani, katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs kadhalika wa lakum fil qisas hayatun ya ulil albab, kuna nyinyi katika qisas uhai enyi wenye akili. Na suala hili la qisas litakuwa ni wajibu wa kila mtu, yani kila aliyefanya jambo hilo atasimamishiwa kisasi ya kiua na yatauawa, isipokuwa baadhi ya watu au katika baadhi ya hali tunaweza kusema. Kwa mfano, mtu amemuua mwenzake kwa makusudi, muislamu amekusudia hasa, na ni haki ya ndugu wa wale ambaye ndugu yule ambaye ameuliwa ameuawa, ni haki ya ndugu zake kulisimamia suala la kisasi ili kisasi kilipizwe. Sasa ndugu wenyewe wakaamua, bwana sisi basi tumemsamehe ndugu wa yule maktuli, yule aliuawa, wakasema sisi tumemsamehe muuaji. Hukumu yake inakuwa nini? Anasamehewa na yule aliyeua, sababu ndugu amesamehe. Auliaul maqtul, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia ile hukumu ya yule ali, yani mamlaka ya kisasi, mamlaka ya kisasi kwa yule ambaye ameuawa, ameuawa kwa ndugu zake, mamlaka yale wanayo ndugu zake, wao ndio wataamua kwamba huyu bwana aliyeua auawe au asiuawe. Sinaeleweka hii iko kwenye Qur'ani, sio kama ana kwamba ni mipango tumeweka, iko kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, wa man qutila maghluman faqad ja'alna liwalihi sultana, na yule aliuawa kwa dhulma, hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa, sisi tumejaalia kwa wale warithi wake mamlaka, ndio wasimamizi. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. kwa hiyo wale waliopewa mamlaka wasifanye israf. Kwa hiyo wao wana haki ya kusema kwamba lazima uawe huyu kwa kulipiza kisasi, au wanaweza kusema kwamba sisi tumemsamehe, basi yeye ameua ndugu yetu, lakini sisi tumemsamehe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, anasamehewa. Lakini sheria inawaambia tayari, jamani, sisi kama ni serikali na sisi tuko tayari kumuua huyo, lakini nyinyi ndugu mnasemaje? Ah, sisi tumesamehe, tumeona kwamba basi imeisha, tumemsamehe sisi, basi anacho. Tumefahamu kwa kisasi kitaondoka itakapokuwa auliyaul maqtul watasamehe. Na vile vile hakuna kisasi, ni mmoja watu wamesamehe au hawajasamehe, itakapokuwa baba amemuua mwanawe. Baba alwalid idha qatala walada, mzazi akimuua mtoto wake, hamna kisasi kwamba naye atauawa, wala watu waongeze misiba miwili katika wakati mmoja. Katika hali hiyo, Allah amejalia kwamba baba ana mamlaka makubwa kwa mtoto wake, kwa hiyo hawezi kuuawa baba kwa sababu kamuua mtoto hata siku moja. Na haya ndio madhhabu ya jumhuri ulama, na kauli hiyo ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema la yuqtalu alwalidu bilwalad, hatauawa mzazi kwa sababu ya mtoto, hatauawa. Hadithi ni sahihi na Sheikh Al-Albani amesahihisha katika Al-Jami Sahih Al-Jami. Ibn Abd al-Barri rahimahullah ta'ala anasema huwa hadithun mashhurun 'inda ahli al-'ilm bil Hijaz wal 'Iraq, hadithi hiyo ni mashhuri kwa wanawachuoni walioko Hijaz na walioko Iraq. Ikisema Hijaz ni Makka, Madina na miji ambayo iko jirani na sehemu hiyo. Mustafidhun 'indahu, jambo hili limetangaa kwa wao. Wa huwa amalu ahli al-Madina, na hiyo ndiyo amali ya watu wa Madina, yani waliifanyia kazi hadithi hii. Wa marwiyun an Umar, na hadithi hii imepokelewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kwamba la yuqtalu al-walidu bil-walad, baba hatuuawa kwa sababu ya kuwa amemuua mwanawe. Kadhalika al-muslim idha qatala kafira, Muislamu atakapokuwa amemuua kafir hatuuawa kwa sababu damu zao hazilingani. Kafiri mpiga vita Uislamu kwa ijmaa kwamba Muislamu hatuuawa, lakini ikiwa mathalan ni dhimmi, mtu anaishi kwa dhima ya Waislamu au ameingia kwa mkataba katika nchi ya Waislamu, wanawachuoni wamekhtalifiana kwamba je, akifanya hivyo naye atauawa. Jamahiru ulama wanasema la yuqtalu almuslim bikafir mahma kan. Tayib, na hoja iko wazi, la yuqtalu almuslim bikafir, hadithi katika sahih Bukhari iko wazi, lakini wao wanasema hapa kafiri wanakusudiwa ni kafirun harbi, anayepiga vita Uislamu. Kadhalika mtu muungwana akimuua mtumwa, muungwana akimuua mtumwa hatauawa yule muungwana. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi, lakini je wal-untha bil-untha? Kwa sababu aya anasema muungwana atauawa kwa kumuua muungwana, na mtumwa atauawa kwa kuua mtumwa, na mwanamke kwa mwanamke, wal untha bil untha, alafu wal juruha qisas. Ah, lakini kauli hiyo sawa sawa, kwa sababu hadithi imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi mursal, lakini ifanywa kazi. Inna ar-rajula yuqtalu bimra'a, mwanamme atauawa kwa kuua mwanamke, lakini nao vile vile imethibiti mithibiti, Mtume alifanyia kazi vile vile, katala yahudiyan katala jaria, aliwahi kuua Mtume sala sala makumuua yahudi mmoja aliyemuua mwanamke mtumwa mjakazi, mtumwa wa kike, jaria, au tunasema kwamba jaria mwanamke, aliua mwanamke mdogo duna albulugh, kwa sababu neno jaria linatumika kwa mwanamke ambaye hajafikia baligh, anaitwa jaria. Kwa hiyo yahudi mmoja aliuawa kwa sababu alimuua mtoto wa kike, kuonyesha kwamba mwanamme akimuua mwanamke atauawa mwanamme, au mwanamke akimuua mwanamme atauawa mwanamke, muda wa kuwa wote ni Muislamu. Nadhari katika mambo ni kumfanya mtu auawe ni kubadili dini kutoka kwenye Uislamu kwenda kwenye ukafiri. Ayuma rajulin irtadda anil islami fad'u fa in aad wa illa fadrib 'unqa wa ayuma imra'atin irtadda anil islami fad'uha fa in aadat wa illa fadrib 'unqaha. Hadithi imefanya tahsin al-Hafidh bin Hajar. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke yeyote atakayeritadi, mwanamume yeyote atakayeritadi, basi auawe au alinganiwe. Akirudi kwenye Uislamu sawa, sikurudi auawe. Kadhalika mwanamke. Sasa hapa ameyataja baadhi ya mambo, lakini kuna mambo mengine hajatajwa hapa, lakini nayo pia vile vile inasababisha mtu kuuawa. Mfano ash-shahir, Mtume sallallahu alayhi wasallam akumtaja hapa, akataja mambo matatu tu. Asemaje? Athayibu azani wa an-nafsu bin-nafsi wa at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaa. Kuna sihiri, kuna sahiri na vile vile atauawa. Yapo mingine yasiyokuwa haya. Mtu anaweza kuuawa katika yasiyokuwa haya matatu yaliyotajwa hapa katika hadithi. Lakini ukiyatazama karibu yote yanarudi ndani ya mambo haya matatu. Kwa nini mchawi anauawa? Yuktalu ribbatan. Kwa sababu kwamba yeye ni murtad. Kadhalika man akhadha mala من طلب أخذ مال إنسان أو حريم بغير حق. أنت إذا كنت تقوى مال يمت أو كنت تقوى مكي ومت بس إنه حق قنقوف يعني. أنت أمي كجي جباني كواكو أنا كبورة مالي قنقوف سمنا إليك تنجيني أمي كجي نبانغا ونسلا يوتي أمي كجي كفامية وجنبازي تسمي إنه حق كموا وسي حق حق قسم من قتل دون ماله فهو شهيد. أو أنت إذا كبورة بنتياك أو مكيواك قنقوف pambano. Sasa ni halali kumuua? Naam. Lakini inategemea kwamba amekuja vipi. Kuna mtu mwingine dhaifu, kimchapa kibao tu basi ajikojolea. Haina haja kumuua. Au mtu amekuja na kisu. Au pengine fimbo mathalan. Kisu inaweza kumuua lakini fimbo tu. Unajua kwamba huwa na udhaifu katika kutumia la. Basi bali wewe fanya dafu kidogo kidogo, sio kwa maana kama amekuja na fimbo kwa mtu kia na bunduki na alakadhi yani, huyo utaangalia ile hali itakavyokuwa. Lakini kwa wastani ni kwamba mtu akija amevamia mali yako kwa nguvu, kumia kwa silaha, wewe ukamtegea mahali fulani ukaona kwamba hapa nimetamaka naweza kumpiga panga la kichwa ule shingo, halas ifal bila haraj. Kadhalika tariku salah vile vile anauawa. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, mtu anayeacha swala kwa makusudi. Kule Saudia kuna karibu tuseme katika wizara ya mambo ya ndani kuna kitengo maalum, au nadhani kitengo cha dawa na ushauri, kuna wizara ya mambo ya dawa, kuna watu wanaitwa yani katika hizi wizara kuna vitengo mbali mbali. Sasa kuna kitengo maalum kinaitwa al-amru bil ma'ruf, wana maofisi yao, wana kila kitu chao, yani ni mambo inakwenda kiutaalamu ki magari yao yana rangi maalum, inajulikana hawa ni watu amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar, na mavazi yao ni kama askari tuseme. Adhana kishaadhiniwa wanapita mitaani sehemu mbali mbali kwenye maduka wanapita. Sababu kishashika adhana ya Saudi Arabia lazima ufunge duka lako. Lazima. Adhana kisha bin Allahu Akbar lazima duka ulifunge. Hata kwa kuza kitambaa tu uzibe tu pale kwamba hapa uzi sasa hivi. Wakikuta uko wazi watu amri bil maarufi tayari ni mulahadha, hakuna rushwa. Na leseni sote nini leseni yako ulichukua. Na pengine usipate tena leseni ya kufanya biashara. Simefahamu. Na wanapita mahali kwa watu wamekaa barazani, sala toka na imka swali, watu za mpira wapi hivyo hivyo na kila mahali. Sasa wakikukamata mathalani watu kama hawa, ilivyo sasa kisheria, umekamatwa pengine kuswali, unachukuliwa unapelekwa katika sehemu zao maalum, unapewa kwa muda wa siku tatu ufanye tauba. Mfano, yani mtu anaonekana yustaajabu, kwa muda wa siku tatu. Kama hujatubia na kutubia kwako ni kuswali, fanya istighfar na kuanza kuswali. Kama hukutubia, hukumu yako ni kukata shingo. Kichwa hiki na mkiliwili vitengane, ndio hukumu ya tayari kuswala. Sikuelewa? Tayari kuswala hukumu yake ni kuuawa. Si watu wakati wa kufanya mambo yao, lakini hiyo ndio hukumu yake. Unafahamu? Na akiwa amekataa kuswali mpaka akasema bwana mimi niueni lakini si swali, huyo anakuwa amekuwa kafir, anakufuru. Hata wale wasiomkufurisha tayari kuswala wanasema sasa hapa amekufuru. Sheikh Al-Albani pia rahimahullah ta'ala ameutoa msimamo huo. Kwa hiyo katika watu ambao kadhalika damu zao ni halali kumwagwa ni tayari kuswala. Lakini hii sio hukumu ya mtu maalum tu akaamua amue mtu fulani. Kwa nini umeamua yule aswali? La. Haya ni mambo ya taratibu za kiserikali. Kama serikali ya Kiislamu basi ina haki ya kufanya hivyo. Vile vile kufanya ufisadi katika ardhi na kufanya ujambazi. Mtu akateka magari barabarani, kapora mali za watu, qati tariq. Na vile vile ufisadi kama uuzaji wa madawa ya kulevya, mtu akawa anauza drugs, anaeneza ufisadi katika ardhi. Mtu huyo akikamatwa hukumu yake Allah ameitaja kwenye suratul Maida, anasema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, katika suratul Maida, wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحقيقة أفنى فينجين ما لبوا يوالي أنباو ولم تجي فيتا أرضا لم تمواكي يوالي أنباو ونأليزا ووبو كتك أرضي ما لبوا ياو جزا ياو نكواو ذبايا ذبايا na kusulubiwa na kukatwa mikono yao na miguu yao tofauti, au kutoweshwa katika ardhi, yani kupelekwa jela na kupelekwa mbali huko. Na hayo ndio malipo yao, ndio fedheha yao duniani, na wao huko akhera wana adhabu kubwa. Kadhalika katika watu wanaostahili kuuawa ambao hawakutajwa hapa ni yule ambaye atafanya uasi akataka kuleta mapinduzi na umwagaji damu kumpindua kiongozi ili aingie kwenye madaraka. Akikamatwa mtu huyo auawa, atauawa. Man atakum wa amrukum jami'an ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Mtume SAW asema hivyo, yule atakaye wajilieni nyinyi na jambo lenu liko pamoja, na hali ya kuwa jambo lenu liko kwa mtu mmoja ndiye mtawala wenu huyu, na akataka kupasua umoja wenu na kufarikisha jamaa yenu, basi huyo muueni. Kama watu wauawe. Kadhalika mwenye kufanya matendo ya kaumu Lut, awe mtu huyo hajawahi kuoa au hajawahi kuolewa. Kama ni mwanamme hajawahi kuoa au mwanamke hajawahi kuolewa, au aliwahi kuoa au kuolewa, lakini anayefanya matendo ya kaumu Lut hukumu yake ni kuuawa. Hukumu yake ni kuuawa. Na hayo ndio huu msimamo alikuwa nao Abubakar Siddiq, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas na Jabir na wengineo katika tabi'in. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayosema, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bih. Mtakayemkuta anafanya vitendo vya kaumu Lut, muueni mwenye kufanya na mwenye kufanywa. Wote wawili. Mwenye kufanya vile na mwenye kufanyiwa hivyo. Wote wauawe. Hiyo ndio hukumu yao duniani. Lakini hili pia likutajwa katika hadithi. Kwa hiyo, lakini mzunguko wa yote, ima kwa mbali au kwa karibu, utakuta yanarudi katika haya mambo matatu. Wallahu ta'ala a'lam. Tosha kwa leo. Shaka kwa kesho tuendelee na hadithi ya 15. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.